ความในตอนที่แล้วยังกล่าวถึงบทความที่4เรื่องจากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทางได้กล่าวจบในหัวข้อย่อยที่ 4.4 ปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดและเริ่มในหัวข้อย่อย 4.5 สัมมาสมาธิมีความสุขอันเนื่องมาจากความมีสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกล่าวไปแล้วในข้อ 4.5.1 สัมมาสมาธิสำหรับสมถญาณิกขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาตอนต่อไปในเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ ที่ยกตัวอย่างมาเล่าตั้งหลายกรณีนี้เพื่อจะบอกเพื่อนนักปฏิบัติว่าการจะทำกรรมฐานนั้นต้องอาศัยสติปัญญาสังเกตจิตใจตนเองให้มากว่าทำอย่างไรจึงจะสงบหรือทำอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาจะทำตามๆกันหรือเชื่อคำแนะนำของครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งจะใช้ได้กับคนทุกคนดังนั้นจึงไม่มีวิธีทำกรรมฐานอย่างใดที่จัดว่าดีที่สุดมีแต่วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามจริตนิสัยและวาสนาบารมีที่เคยฝึกฝนอบรมมาเฉพาะตัวเท่านั้นจิตที่มีสมาธิในระดับอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจะมีธรรมชาติรู้ที่เด่นชัดมากเพราะมีจิตเป็นหนึ่งและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญวิปัสสนาด้วยการตามรู้องค์ฌานที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆแล้วตามรู้กายหรือตามรู้จิตในชีวิตประจำวันต่อไปอีกโดยอาศัยกำลังของอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่ทำไว้แล้วเป็นเครื่องสนับสนุนทำให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงแยกต่างหากออกจากรูปและนามที่สติไประลึกรู้เข้าแล้วเห็นลักษณะของรูปและนามเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปโดยจิตเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่เท่านั้นครูอาจารย์พระป่าท่านมักเรียกจิตชนิดนี้ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะมีลักษณะสำคัญคือมีความตั้งมั่นในระหว่างที่รู้อารมณ์โดยไม่หลงหรือไหลเข้าไปรวมหรือจมแช่หรือเพ่งอารมณ์และจิตผู้รู้จะมีความเบาความอ่อนปราศจากกิเลสและอุปกิเลสควรแก่การงานคล่องแคล่วว่องไวและซื่อตรงในการเจริญปัญญาคือไม่เข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าผู้ใดมีจิตผู้รู้แล้วมีสติระลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่ากายเป็นเพียงรูปไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ถ้าขาดจิตผู้รู้ผู้ปฏิบัติจะทำได้แค่การเพ่งกายดังเช่นที่เพื่อนนักปฏิบัติในยุคนี้เป็นกันมากคือจู่ๆก็ไปกำหนดรูปกันโดยไม่ทำสมาธิกันก่อนทั้งที่การเจริญกายานุปัสสนานั้นเหมาะควรกับสมถญาณิกคือต้องทำความสงบจิตก่อนจนจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นจิตผู้รู้จึงจะสามารถระลึกรู้ลักษณะของกายได้โดยไม่หลงถลำไปเพ่งจ้องกายเมื่อพวกเราปฏิบัติวิปัสสนากันอย่างข้ามขั้นจึงทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเพราะจิตจะพลิกไปเพ่งจ้องกายหรือเข้าไปจมแช่อยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือตรึงความรู้สึกไว้กับกายทั้งกายเมื่อเกิดอาการของสมถกรรมฐานเข้าแทรกเช่นตัวโคลงตัวหนักตัวเบาตัวใหญ่ตัวพองหรือเกิดอาการจิตดับวูบลงชั่วขณะก็นึกว่าเกิดวิปัสสนาญาณกัน นั่นไม่ใช่วิปัสสนาญาณเลยเพราะขณะนั้นไม่ได้มีการเจริญวิปัสสนาจริงๆมีแต่การเพ่งหรือการกำหนดกายเท่านั้น สี่จุดห้าจุดสองสัมมาสมาธิสำหรับวิปัสสนาญาณิก ผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกแม้มีสัมมาสมาธิในระดับคณิกะสมาธิก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้แล้วไม่จำเป็นต้องทำความสงบลึกในระดับอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเหมือนผู้เป็นสมถะญาณิกที่ต้องทำความสงบลึกเสียก่อนจึงค่อยเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีตัณหาจริตหรือคนโลภมากทั้งนี้กรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกหรือผู้ที่เจริญสติเจริญปัญญาไปเลยโดยไม่ต้องทำฌานก่อนได้แก่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้ที่มีทิฏฐิจริตหรือคนคิดมากนั่นเองคณิกะสมาธิเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะไม่ตั้งอยู่นานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับจิตและสติทีละขณะทีละขณะเป็นสมาธิที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเจริญวิปัสสนาเพราะเป็นความตั้งมั่นของจิตชั่วขณะที่สติเกิดไประลึกรู้สภาวะของรูปหรือนามเข้าทำให้หนึ่งจิตไม่หลงคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์รูปนามในขณะเดียวกันก็สองไม่หลงเพ่งรูปนามแต่สามทำให้จิตสักว่าระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงเท่านั้นการที่จิตสักว่าระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าเป็นทางให้เกิดปัญญาคือเกิดความรู้ความเข้าใจรูปนามตรงตามความเป็นจริงซึ่งหากขาดคณิกะสมาธิเสียแล้วถ้าจิตไม่เผลอหรือคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์รูปนามอันเป็นปัจจุบันทำให้รู้รูปนามไม่ได้ก็ต้องเพ่งรูปนามทำให้รูปนามแข็งทื่อผิดความจริงไม่สามารถแสดงไตรลักษณ์ให้จิตเห็นได้สิ่งที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดคณิกะสมาธิก็คือความสุขเช่นเดียวกับเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอื่นๆนั่นเองแต่ความสุขอันเป็นเหตุใกล้ของคณิกะสมาธิกลับไม่ได้เกิดจากการมีสติไประลึกรู้อารมณ์บัญญัติดังที่ใช้ในการทำให้เกิดอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่เป็นความสุขอันเกิดจากการมีสติไประลึกรู้สภาวะของอารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามเข้ากล่าวให้เข้าใจง่ายๆคณิกะสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดร่วมกับสัมมาสตินั่นเองถ้ามีสัมมาสติเมื่อใดก็มีคณิกะสมาธิเมื่อนั้นเรื่องนี้จะได้กล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป สี่จุดหกจิตที่มีสติคุ้มครองย่อมมีความสุข ในหัวข้อก่อนได้กล่าวแล้วว่าคณิกะสมาธิซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาเกิดจากความสุขเพราะการมีสติระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามคราวนี้เราจะพูดกันต่อไปถึงเรื่องสติและบทบาทของสติที่ทำให้จิตเกิดความสุขและสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นได้สติเป็นองค์ธรรมสำคัญของการเจริญสมถะและวิปัสสนาถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวอย่าว่าแต่การเจริญวิปัสสนาไม่ได้เลยแม้กระทั่งการทำสมถะก็ทำไม่ได้แต่เพื่อนนักปฏิบัติหลายท่านละเลยสติแล้วไปให้ความสำคัญกับสมาธินับว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นปลายทางมากกว่าสิ่งที่เป็นต้นทางเพราะสมาธิที่ขาดสติคุ้มครองย่อมจะเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่มีสมาธิเลยเช่นการนั่งสมาธิแบบลืมเนื้อลืมตัวจนจิตเคลิบเคลิ้มขาดสติ แล้วเที่ยวรู้เห็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นนั้นไม่ใช่การเจริญสมถกรรมฐานในทางพระพุทธศาสนาส่วนสมถกรรมฐานในทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีสติประคองจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานจิตจึงจะไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปสู่อารมณ์อื่นแล้วเกิดความสงบขึ้นได้แต่ถ้าผู้ใดให้ความสำคัญกับสติสตินั่นแหละจะทำให้ศีลสัมมาสมาธิและปัญญาของผู้นั้นเกิดขึ้นได้แต่ก่อนที่เราจะสนทนากันถึงเรื่องนี้เรามารู้จักกับสติกันก่อนดีกว่า 4.6.1 ความหมายของสติ องค์ธรรมของสติได้แก่สติเจตสิกคือความระลึกรู้อารมณ์และยับยั้งจิตไม่ให้ตกไปในอกุศลหรือความระลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลคืออารมณ์รูปนามหรือความระลึกได้ที่รู้ทันอารมณ์สติเจตสิก 1. มีความระลึกได้เนืองๆในอารมณ์คือมีความไม่ประมาทเป็นลักษณะ 2. มีการไม่หลงลืมคลาดเคลื่อนเป็นกิจ 3. มีอารักขาเป็นผลเรื่องอารักขานี้บางตำรากล่าวว่าเป็นการอารักขาอารมณ์แต่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นการอารักขาจิตไม่ให้ตกไปในอกุศลมากกว่าดังพุทธภาษิตในธรรมบทที่ว่าสุทุทธสังสุนิปุนังจิตเป็นสภาวะที่เห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักยัตถกามะปาตินังมักฝ่ายในอารมณ์ตามที่ใครจิตตังรักเขทะเมทาวีผู้มีปัญญาจึงควรรักษาจิตไว้ให้ดีจิตตังคุตตังสุขาวหังเพราะจิตที่คุ้มครองได้แล้วนำสุขมาให้และ4มีธิระสัญญาคือมีการจำอารมณ์ได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอันหนึ่งหากขาดสติเสียแล้วสัมมาสมาธิจะมีไม่ได้เลยและเมื่อไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อารมณ์ที่สติระลึกได้นั้นไม่จำกัดว่าต้องเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เพราะสติอาจจะระลึกได้ในอารมณ์บัญญัติอยู่เนืองๆในขณะที่เจริญสมถกรรมฐานก็ได้หรือจะระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามอยู่เนืองๆในขณะที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้สติที่ระลึกได้ในอารมณ์บัญญัติเรียกว่าสติส่วนสติที่ระลึกได้ในอารมณ์รูปนามเรียกว่าสัมมาสติหมายเหตุคำว่าสติในหนังสือเล่มนี้เกือบทั้งหมดหมายถึงสัมมาสติสติธรรมดาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีปัญญาก็ได้แต่สัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิและปัญญาเสมอเพราะสัมมาสติต้องเกิดร่วมกับองค์มรรคที่เหลือทั้ง7เสม อ 4.6.2 บทบาทของสติ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเรื่องที่ว่าสติมีหน้าที่อย่างไรและเมื่อสติทำหน้าที่นั้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรที่กล่าวว่าสติมีความไม่หลงลืมคลาดเคลื่อนเป็นกิจนั้นหมายความว่าสติมีหน้าที่ระลึกได้ถึงอารมณ์ที่กำลังปรากฏโดยไม่หลงลืมให้อารมณ์นั้นปรากฏอยู่โดยสติไม่รู้เท่าทันสติก็คล้ายกับยามที่จะต้องไม่หลับยามพอมีใครแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบสติหรือยามจะต้องระลึกได้ทันทีถ้าระลึกไม่ได้ก็คือหลงลืมคลาดเคลื่อนจากการทำหน้าที่ไปที่กล่าวว่าสติมีการอารักขาเป็นผลนั้นหมายความว่าเมื่อใดที่สติเกิดขึ้นเมื่อนั้นสติจะรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่บาปอกุศลจิตในขณะนั้นจะเป็นจิตในฝ่ายกุศลทันทีทั้งนี้สติจะเกิดร่วมกับจิตในฝ่ายอกุศลไม่ได้เลยจิตในฝ่ายกุศล ย่อมมีเวทนาได้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาหรือความรู้สึกเบิกบานใจกับอุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางๆซึ่งอุเบกขาเวทนาก็จัดได้ว่าเป็นความสุขในตัวเองได้เช่นกันเพราะไม่ถูกกระทบกระทั่งด้วยโทมนัสเวทนาหรือความรู้สึกไม่สบายใจทั้งนี้โทมนัสเวทนาย่อมเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตอันเป็นอกุศลจิตเท่านั้นดังนั้นทันทีที่มีสติจิตย่อมเป็นจิตในฝ่ายกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลจิตย่อมจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องอิงอาศัยอารมณ์ภายนอกจิตก็ย่อมตั้งมั่นหรือมีสัมมาสมาธิคือไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่แล่นหลงไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตย่อมจะเกิดความรู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแม้สติจะระลึกรู้อารมณ์รูปนามที่ปรากฏทางทวารใดๆจิตก็สักว่ารู้อารมณ์รูปนามนั้นโดยไม่แล่นหลงเข้าไปยึดถือคลุกคลีพัวพันกับอารมณ์นั้นคล้ายกับคนที่ยืนสังเกตการอยู่บนที่สูงและปลอดภัยไม่มีความหวั่นไหวแม้แต่กับข้าศึกหรือกิเลสที่เดินผ่านไปในทุ่งโล่งเชิงเขาโดยไม่เข้ามาคล้องแวะกับผู้ที่มองดูอยู่บนยอดเขาผู้สังเกตการนั้นย่อมจะเห็นพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านทางไปมาตามความเป็นจริงการรู้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามโดยทำตัวเป็นเพียงผู้สังเกตการนี้แหละคือการเจริญวิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้ลักษณะของรูปนามตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์และปล่อยวางความยึดถือรูปนามได้ในที่สุดอันหนึ่งการมีสตินั้นไม่เพียงแต่จะเป็นต้นทางของการเจริญปัญญาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยเพราะเมื่อใดที่จิตเกิดสติเมื่อนั้นจิตจะมีความสุขในตัวเองการเจริญสติจึงสามารถเจริญไปได้ด้วยความสุขไม่ใช่ด้วยความทุกข์ทรมานแต่อย่างใดเพราะถ้าเจริญสติแล้วเกิดความทุกข์จิตจะตั้งมั่นและเกิดปัญญาไม่ได้เลย 4.7 สติมีการจดจำอารมณ์รูปนามได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิด เมื่อทราบแล้วว่าสติเป็นต้นทางให้เกิดสัมมาสมาธิและวิปัสสนาปัญญาต่อไปก็ถึงปัญหาที่ว่าก็แล้วสติล่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระอภิธรรมสอนพวกเราไว้ตรงๆแล้วว่าทิระสัญญาหรือการจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทั้งนี้ก็เนื่องจากสติคือความระลึกได้การที่จิตจะระลึกถึงสิ่งใดได้จิตต้องเคยรู้จักสิ่งนั้นมาก่อนพวกเราผู้ปฏิบัติบางท่านปรารถนาจะให้สติเกิดขึ้นด้วยการฝึกจิตนานาวิธีเช่นพยายามกำหนดรู้อิริยาบถหรือกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของกายหรือกำหนดรู้ลมหายใจหรือเดินกระแทกเท้าแรงๆหรือพยายามเคาะนิ้วหรือแม้แต่การตั้งนาฬิกาปลุกโดยหวังที่จะกระตุ้นตนเองให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิธีทำให้เกิดสติเพราะเราทำสติให้เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากสติเองก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครถ้ามีเหตุมีปัจจัยอันสมควรสติก็เกิดหากไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันสมควรสติก็ไม่เกิดดังนั้นเราจึงควรทำเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำแล้วสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจงใจทำสติขึ้นมาเช่นเมื่อจดจำได้ว่าความใจลอยเป็นอย่างไรความโลภความโกรธความสุขความทุกข์เป็นอย่างไรพอเกิดอาการหรือความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นเองคือเกิดระลึกได้ว่าอาการและความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้ว 4.8 การตามรู้อารมณ์รูปนามเนืองๆทำให้จิตจำอารมณ์รูปนามได้แม่นยำ เมื่อเราทราบแล้วว่าการจำสภาวธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติคราวนี้ก็มาถึงปัญหาสุดท้ายที่ว่าแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะเกิดจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำจิตจะจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำหากจิตเคยรู้เคยเห็นสภาวธรรมนั้นบ่อยๆเช่นเดียวกับเมื่อเราใช้เส้นทางใดบ่อยๆเราก็จำเส้นทางนั้นได้แม่นยำหรือถ้าเราเคยพบเคยเห็นใครบ่อยๆเราก็จำคนคนนั้นได้แม่นยำแต่ถ้านานๆจึงจะใช้เส้นทางนั้นสักคราวหนึ่งหรือนานๆจึงจะได้พบคนคนนั้นสักคราวหนึ่งอย่างนี้จิตก็จะจำเส้นทางหรือบุคคลนั้นไม่ค่อยได้การที่จิตจะรู้จะเห็นสภาวะธรรมได้บ่อยๆก็มีวิธีการซื่อๆตรงๆอย่างเดียวเท่านั้นคือมันตามรู้สภาวะธรรมอันได้แก่รูปนามหรือกายใจตนเองบ่อยๆจนรู้จักและจดจำสภาวะธรรมนั้นๆได้แม่นยำเช่นตามรู้กายบ่อยๆจนจำรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปคู้รูปเหยียดได้แม่นยำหรือตามรู้ความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยๆเนืองๆจนจิตจำความรู้สึกแต่ละชนิดได้แม่นยำหรือตามรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลเนืองๆจนจิตจำสภาวะของกุศลและอกุศลได้แม่นยำหรือตามรู้สภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นนิวรณ์ขันธ์โพชฌงค์และอริยสัจได้แม่นยำจนจิตจำสภาวะธรรมเหล่านี้ได้แม่นยำการตามรู้กายที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามรู้เวทนามีชื่อเรียกเฉพาะว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามรู้จิตมีชื่อเรียกเฉพาะว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและการตามรู้ธรรมมีชื่อเรียกเฉพาะว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจะพูดอย่างรวบย่อก็กล่าวได้ว่าการเจริญสติปัฏฐานนี้เองคือต้นทางของการปฏิบัติเพราะจะทำให้จิตจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำเมื่อรูปนามใดที่จิตจดจำได้แล้วปรากฏขึ้นสติอันเป็นสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสติปัฏฐานนี้แหละเมื่อเจริญแล้วเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นเนืองๆเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วศีลและสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเมื่อเจริญสติปัฏฐานคือการตามรู้รูปนามต่อไปด้วยจิตที่มีสติมีศีลและมีสัมมาสมาธิเนืองๆวิปัสสนาปัญญาย่อมจะเกิดขึ้นเองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเจริญสติปัฏฐานนี้มีผลให้เกิดสติกับปัญญาจนกระทั่งจิตเข้าถึงความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ด้วยความไม่ถือมั่นในรูปนามในที่สุดขอจบคำบรรยายเส้นทางการปฏิบัติธรรมอันเป็นทางสายกลางซึ่งเริ่มต้นจากปลายทางสู่ต้นทางของการปฏิบัติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปจะได้กล่าวถึงเส้นทางการปฏิบัติอันเดียวกันนี้แต่กล่าวตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทางเพื่อเพื่อนนักปฏิบัติจะได้จำเส้นทางนี้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นเส้นทางสายนี้ถ้าเราเข้าใจได้ถ่องแท้แล้วจะเป็นเส้นทางเพื่อความพ้นทุกข์ที่ลัดสั้นอย่างยิ่งแต่ถ้าไม่ทำความเข้าใจให้ดีจู่ๆก็จะลงมือปฏิบัติทำเอาเลยโอกาสที่จะพลาดจากเส้นทางสายนี้ก็มีมากเหลือเกิน จากต้นทางถึงปลายทางของการปฏิบัติธรรม ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเส้นทางของการปฏิบัติธรรมโดยอนุโลมใน คือกล่าวไปตามลำดับจากต้นทางถึงปลายทางของการปฏิบัติธรรมการกล่าวโดยปฏิโลมในคือจากปลายทางเข้าหาต้นทางนั้นทำไปเพื่อการสำรวจเส้นทางโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นตัวตั้งการปฏิบัติจะได้ไม่พลาดออกจากเส้นทางสายกลางนี้ส่วนการกล่าวโดยอนุโลมในทำไปเพื่อให้เพื่อนนักปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามไปตามลำดับอย่างไรก็ตามการกล่าวโดยอนุโลมในจะกล่าวเพียงย่นย่อเพราะรายละเอียดได้กล่าวไปพอสมควรแล้วตั้งแต่ต้นหากจะขยายความบ้างก็เท่าที่จำเป็นในจุดที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกเท่านั้นเพื่อนร่วมทุกข์ผู้สนใจจะลงมือปฏิบัติธรรมควรลงมือเดินทางดังนี้คือ 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติธรรม มีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวหลายอย่างคือ 5.1.1การตั้งใจงดเว้นการทำบาป5ประการ ก่อนจะลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติพึงตั้งใจรักษาศีล5ให้มั่นคงเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติธรรมเพราะแต่เดิมนั้นเรามักจะมุ่งปฏิบัติด้วยการกดข่มบังคับจิตหรือพยายามต่อสู้กดข่มกิเลสแต่เมื่อหันมาเจริญวิปัสสนาเราจะไม่ใช้วิธีกดข่มจิตและกิเลสแต่จะใช้วิธีรู้ทันจิตและกิเลสตามความเป็นจริงซึ่งบางครั้งสติอาจจะเกิดไม่ทันและกิเลสสามารถครอบงำจิตและกระตุ้นให้จิตลงมือทำบาปอกุศลได้ดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีล5ประการไว้เป็นอย่างน้อยเพื่อเก็บปากเก็บมือเก็บเท้าไว้ก่อนไม่ยอมให้เกิดพฤติกรรมชั่วทางกายวาจาตามคำบงการของกิเลสได้เนื่องจากจะส่งผลกระทบในทางชั่วต่อสังคมหรือผู้อื่นให้เป็นมลทินแก่ชีวิตส่วนพฤติกรรมทางใจเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สมถะและวิปัสสนาแก้ไขปัญหาต่อไป 5.1.2 การประเมินตนเอง ก่อนจะลงมือปฏิบัติธรรมพวกเราควรประเมินตนเองซะก่อนว่าตนเองมีจริตอย่างไรเพราะจริตจะเป็นเครื่องจำแนกว่าเราควรใช้อารมณ์ใดเป็นอารมณ์ในการทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหากเราเลือกอารมณ์กรรมฐานได้ถูกกับจริตการปฏิบัติก็จะราบรื่นและได้ผลเร็วในทางตรงข้ามหากเราเลือกอารมณ์กรรมฐานไม่ถูกกับจริตการปฏิบัติก็จะเนิ่นช้าหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรแรกสุดจำเป็นต้องพิจารณาจริตเพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อนเพราะวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานหลักเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาส่วนสมถกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนเท่านั้นจริตที่จำแนกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานมีเพียง2จริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตผู้มีตัณหาจริตจะมีลักษณะเป็นคนโลภมากคือมีความติดใจแรงกล้าในอารมณ์ทั้งหลายทั้ง1กามคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะวันหนึ่งมักสนใจแต่เรื่องของสวยของงามหรือชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆและ2อารมณ์อันละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปคือรูปารมณ์และอรูปารมณ์ซึ่งอารมณ์2อย่างนี้เป็นอารมณ์ของผู้เจริญรูปฌานและอรูปฌานพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือติดใจในความสุขความสงบใจนั่นเองผู้มีทิฏฐิจริตมีลักษณะเป็นคนคิดมากคือมีความติดใจแรงกล้าและยึดถือความคิดความเห็นของตนเป็นใหญ่ชอบคิดชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบให้ค่าและตัดสินผู้อื่นว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรเป็นต้นตลอดจนมีความยึดมั่นแรงกล้าในลัทธิอุดมการณ์ต่างๆ แท้จริงทุกคนมีจริตผสมคือมีทั้งตัณหาและทิฏฐิเพียงแต่ให้สังเกตว่าสัดส่วนใดมากกว่ากันแล้วเลือกอารมณ์ของวิปัสสนาที่เหมาะกับจริตของตนคือถ้าเป็นคนที่เด่นด้วยตัณหาจริตก็ควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะกายและเวทนาจะแสดงความไม่น่าติดใจให้เห็นอยู่เสมอๆคือเห็นว่ากายนี้หาความสวยงามไม่ได้จริงไม่ควรติดใจและเวทนาก็หาความสุขไม่ได้จริงไม่ควรติดใจแต่ถ้าเป็นคนที่เด่นด้วยทิฏฐิจริตก็ควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะจิตและธรรมจะแสดงความไม่น่าติดใจให้เห็นอยู่เสมอๆคือเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอจะไปยึดถือความคิดเห็นอะไรนักหนาจะไปกำหนดมาตรฐานให้คนอื่นทำไมนักหนากระทั่งจิตตนเองยังเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยส่วนธรรมทั้งหลายก็แสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาคือในขันธ์ห้านี้ไม่มีอะไรเลยที่บังคับควบคุมได้ตามใจปรารถนาความยึดมั่นจริงจังในความคิดความเห็นจึงเป็นสิ่งที่หาสาระไม่ได้เพราะกระทั่งจิตตนเองหรือขันธ์ของตนก็ยังยึดถือเอาเป็นจริงจังไม่ได้เลยจะไปกะเกณฑ์วุ่นวายให้ขันธ์ของคนอื่นและของตนเองต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรกันเมื่อจำแนกจริตสำหรับการเลือกอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แล้วจึงพิจารณาจริตสำหรับการเลือกอารมณ์ของสมถกรรมฐานต่อไปกายและเวทนาเป็นอารมณ์วิปัสสนาที่เหมาะสมสำหรับผู้เป็นสมถญาณิกดังนั้นผู้ที่จะตามรู้กายและเวทนาจำเป็นต้องทำสมถะให้ได้ความสงบและตั้งมั่นในระดับลึกคือระดับอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิส่วนจิตและธรรมเป็นอารมณ์วิปัสสนาที่เหมาะสมสำหรับผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกดังนั้นผู้ที่จะตามรู้จิตและธรรมจึงต้องการความตั้งมั่นของจิตเพียงแค่ระดับขณิกะสมาธิเท่านั้นอารมณ์ของกรรมฐานแต่ละชนิดให้ผลเป็นความสงบในระดับที่ต่างๆกันเช่นพุทธานุสติให้ความสงบระดับอุปจารสมาธิส่วนอานาปานสติให้ความสงบในระดับอัปปนาสมาธิเป็นต้นผู้สนใจเรื่องนี้สามารถศึกษาได้จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือคัมภีร์อภิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่9ส่วนประเด็นที่ผู้เขียนต้องการบอกเล่ามีเพียงแค่ว่าถ้าจะตามรู้กายและเวทนาก็ควรทำจิตให้สงบจนมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงค่อยตามรู้กายและเวทนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วจะเห็นว่ากายและเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราและเห็นว่าจิตเป็นผู้รู้กายและเวทนาและอยู่ต่างหากจากกายและเวทนาจิตที่ตั้งมั่นในการรู้กายและเวทนานี้ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้การรู้กายและเวทนาเป็นการใช้สมาธินำปัญญาคือทำความสงบจนจิตตั้งมั่นซะก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญาด้วยการตามรู้กายและเวทนาในภายหลังส่วนผู้ที่จะตามรู้จิตและธรรมให้ใช้สติปัญญาตามรู้ตามสังเกตสภาวะของจิตและธรรมไปได้เลยเมื่อสติเกิดขึ้นรู้จิตและธรรมแล้วขณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นเองคือจิตเกิดความตั้งมั่นรู้ตื่นและเบิกบานชั่วขณะโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วอัปปนาสมาธิจึงค่อยเกิดขึ้นเองในเวลาที่จะบรรลุมรรคญาณนี้เป็นการใช้ปัญญานำสมาธิ ห้าจุดหนึ่งจุดสามการศึกษาพระปริยัติสัจธรรม เมื่อรู้จริตในการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของตนแล้ว ต่อไปก็ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อให้รู้วิธีเจริญสมถะและวิปัสสนาที่เหมาะสมสำหรับตนเองการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้สามารถกระทำได้ด้วยการศึกษาธรรมอย่างเป็นระบบเช่นการศึกษาพระอภิธรรมเป็นต้นหรือจะศึกษาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติก็ได้แต่ในกรณีหลังนี้เราควรมีความรู้ขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างแล้วจึงจะจำแนกได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราสอนได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่ดังนั้นแม้ไม่ต้องการศึกษาพระปริยัติธรรมมากนักแต่อย่างน้อยก็ควรศึกษาไว้บ้างในเรื่องเกี่ยวกับ 1. อริยสัจ 2. กิจในอริยสัจ 3. รูปนาม 4. สมถะและ 5. วิปัสสนาเป็นต้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติธรรมเราควรทำความเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อนไม่ใช่จู่ๆจะลงมือปฏิบัติเอาตามใจชอบหรือพอมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติท่านใดก็มอบกายถวายชีวิตเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยทันทีเพียงเพราะความเชื่อว่าน่าจะดีแท้จริงแล้วเราไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเชื่อเพียงความคิดความเห็นของตนเองว่าการปฏิบัติควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเชื่ออาจารย์อย่าเชื่อคำเล่าลือตามๆกันพึงระลึกเสมอว่าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถค้นพบอริยมรรคได้ด้วยตนเองและพวกเราเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราจึงต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีพระปริยัติธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระไตรปิฎกจะช่วยให้เราได้ฟังธรรมที่เที่ยงตรงที่สุดเสมือนการได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกในครั้งพุทธกาลหรือใกล้เคียงพุทธกาลแม้คัมภีร์ในชั้นที่รองลงมาก็น่าศึกษาเพราะมีประโยชน์มากเพียงแต่ต้องรู้จักเลือกเฟ้นบ้างการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการพอกพูนสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเพื่อให้รู้หนทางปฏิบัติธรรมจนได้มาซึ่งภาวนามยปัญญาสุตตมยปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นด้วยการอ่านและการฟังขอย้ำคำว่าต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนคำสอนของท่านผู้อื่นถ้าสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะใช้ได้ดังนั้นเราต้องจำแนกให้ออกว่าอันใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันใดเป็นคำสอนของท่านผู้อื่นที่ขยายความหรือตีความหรืออันใดบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปหลงอ่านและฟังคำสอนที่ผิดพลาดนอกจากจะไม่ได้สุตตมยปัญญาแล้วยังจะเกิดโทษคือเพิ่มมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นเสียอีกจินตามยปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีความแยบคายสมเหตุสมผลหรือมีโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านเอาตามใจชอบหรือคิดไปในทางที่ขัดหรือแย้งกับหลักธรรมขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนารวมทั้งไม่ใช่คิดในเรื่องที่เกินวิสัยที่จะคิดได้ด้วยภาวนามยปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจในธรรมที่เกิดขึ้นโดยการเจริญวิปัสสนาหรือการตามรู้กายตามรู้จิตใจตามความเป็นจริงและความรู้ความเข้าใจนั้นจะต้องตรงหรือสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเนื่องจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่มากแม้จะศึกษาไม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยเพื่อนนักปฏิบัติ ก็ควรสนใจศึกษาเพื่อให้ทราบหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องก็พอแล้วหลักธรรมที่ควรสนใจเป็นพิเศษได้แก่หลักธรรมเรื่องอริยสัจกิจในอริยสัจอารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามและวิธีเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเป็นต้นหมายเหตุอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือประทีปสองธรรม ห้าจุดสองการลงมือเดินทาง ทางสายกลางเส้นนี้มีจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางดังนี้ 5.2.1 การเจริญสติปัฏฐานอย่างเป็นอนุปัสสนาหรือการตามรู้กายเวทนาจิตและธรรมเป็นต้นทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพราะเป็นวิธีการที่จะทำให้สติเกิดขึ้นเนืองๆเนื่องจากจิตจดจำสภาวะของรูปนามได้ในขั้นตอนนี้ขอขยายความสักเล็กน้อยดังนี้ลำพังการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวยังไม่พอที่จะทำให้ผู้ศึกษารู้จักรูปนามดังนั้นก่อนที่พวกเราจะเริ่มลงมือเจริญวิปัสสนาเราจะต้องศึกษาให้รู้จักรูปนามของจริงในตนเองให้ได้ซะก่อนถ้าไม่เห็นหรือไม่รู้จักสภาวะของรูปนามเราจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องต่อไปได้การศึกษาจนมองเห็นรูปนามของจริงในตนเองเป็นเครื่องทำลายความเห็นผิดขั้นพื้นฐานที่เห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆหรืออัตตามีอยู่จริงๆวิธีการก็คือการหัดมองตัวเราเองอย่างมีการจำแนกหมายเหตุการมองสิ่งต่างๆอย่างมีการจำแนกเรียกว่าวิพัชวิธีเป็นวิธีการค้นหาความจริงหรือสภาวะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นถ้าใครคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆก็ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูรถจริงๆจะพบว่ารถไม่มีจริงมีแต่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จำนวนมากมาประกอบกันขึ้นเท่านั้นเป็นต้นการมองตนเองอย่างมีการจำแนกนี้อย่าใช้วิธีคิดเอาเองว่าตัวเรามีหรือไม่มีแต่ให้รู้ลงไปที่สภาวะจริงๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราให้ได้ในขั้นแรกสุดไม่ต้องทำอะไรมากนักหรอกในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ให้พวกเรารู้สึกลงในร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ขอย้ำว่าต้องรู้สึกเอาว่าที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปไม่ใช่คิดเอาว่านี่คือรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งจากนั้นค่อยๆสังเกตให้ออกว่ารูปกายที่อยู่ในอาการนั่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้ไปรู้รูปนั่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อเดินก็รู้ว่ารูปกายที่อยู่ในอาการเดินนี้เป็นส่วนหนึ่งและจิตใจที่เป็นผู้ไปรู้รูปเดินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นต้นถัดจากนั้นหัดสังเกตและแยกแยะนามธรรมต่อไปคือเมื่อแรกนั่งใหม่ๆความรู้สึกสบายมีอยู่ก็รู้จิตใจที่เป็นผู้ไปรู้ความสบายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อนั่งนานความรู้สึกสบายหายไปกลายเป็นความรู้สึกปวดเมื่อยก็รู้ความรู้สึกปวดเมื่อยนั้นและรู้ว่าจิตใจที่เป็นผู้ไปรู้ความปวดเมื่อยนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือในเวลาที่เราได้เห็นภาพที่สวยงามหรือภาพที่น่าพอใจเช่นภาพลูกของเราหรือได้ยินเสียงที่ดีๆได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้รับสัมผัสที่ไม่ร้อนหนาวเกินควรไม่หยาบกระด้างเกินควรหรือได้คิดถึงเรื่องที่ดีๆจิตใจของเราเกิดความสุขก็ให้รู้และรู้ว่าจิตใจที่ไปรู้ความสุขใจนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและเมื่อได้รับสัมผัสที่ไม่ดีความรู้สึกทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ให้รู้และรู้ว่าจิตใจที่ไปรู้ความทุกข์ใจนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเกิดความปวดเมื่อยหรือได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจขึ้นนั้นค่อยๆสังเกตก็จะพบว่าจิตใจเริ่มจะมีความรู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองก็ให้รู้ว่าความหงุดหงิดขัดเคืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งและรู้ว่าจิตใจที่ไปรู้ความขัดเคืองนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อร่างกายสุขสบายหรือจิตใจมีความสุขสบายค่อยๆสังเกตก็จะพบว่าจิตใจมีความรู้สึกเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์ที่มากระทบเหล่านั้นและรู้ว่าจิตใจที่ไปรู้ความเพลิดเพลินพอใจนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆไม่นานก็จะสามารถจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกได้ว่าประกอบด้วยรูปธรรมส่วนหนึ่งและนามธรรมอีกส่วนหนึ่งในสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นก็ยังจำแนกออกไปได้อีกเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือจิตใจส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นต้นทางสำคัญของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการหัดทำความรู้จักกับสภาวะธรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราเพื่อที่จะเรียนรู้สภาวะธรรมเหล่านี้ให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปจนสามารถทำลายความเห็นผิดและความยึดถือในความเป็นตัวตนของตนลงได้และเข้าถึงความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะความไม่ถือมั่นในรูปนามในที่สุดการรู้จักสภาวะของรูปไม่ใช่เป็นเพียงการจำแนกได้ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่เพราะความรู้สึกว่านี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังเป็นต้นนั้นยังเจือด้วยสมมุติบัญญัติต่อเมื่อรู้สึกลงไปได้จริงๆว่ากายเราไม่มีผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีมีแต่ก้อนธาตุหรือมีแต่รูปธรรมบางอย่างที่ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าการรู้จักรูปบางท่านคิดว่าการรู้รูปเป็นของง่ายแต่ผู้เขียนกลับรู้สึกว่าการรู้รูปจริงๆเป็นของยากถ้าหากจิตไม่มีกำลังของสมถกรรมฐานเพียงพอแล้วจะรู้เห็นรูปปรมัตถ์ไม่ได้สิ่งที่รู้ได้คือบัญญัติเรื่องรูปเท่านั้นหรือมิฉะนั้นก็ทำได้แค่การเพ่งกายเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเป็นต้นดังนั้นถ้าต้องการรู้รูปปรมัตถ์ให้ชัดเจนควรทำความสงบจิตในระดับอัปปนาสมาธิหรืออย่างน้อยก็ควรได้อุปจารสมาธิจะช่วยให้เกิดจิตผู้รู้แล้วเห็นรูปปรมัตถ์ได้ชัดเจนตรงตามเป็นจริงได้โดยง่ายส่วนนามธรรมหรือความรู้สึกต่างๆนั้นบางท่านเห็นว่ารู้ได้ยากทั้งที่นามธรรมเป็นของที่ปรากฏตัวตรงๆอยู่แล้วผู้เขียนมักถามเพื่อนนักปฏิบัติที่บ่นว่าการดูจิตเป็นของยากเสมอๆว่ารู้จักความรู้สึกโกรธไหมรู้จักความรู้สึกกลัวเกลียดกังวลไม่สบายใจอิจฉาและพยาบาทไหมรู้จักความรู้สึกโลภไหมรู้จักความรู้สึกรักใคร่ผูกพันห่วงหวงหึงไหมรู้จักความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านไหมรู้จักความรู้สึกที่ใจลอยลืมเนื้อลืมตัวความหดหู่ความเสื่องซึมและรู้จักความรู้สึกลังเลสงสัยไหมเป็นต้นถามใครใครก็รู้จักทั้งนั้นแล้วจะกล่าวว่านามธรรมเป็นสิ่งที่รู้ยากได้อย่างไรแท้จริงไม่ยากเลยถ้าคิดจะรู้เพียงแค่ว่าความรู้สึกของเราเองในขณะนี้เป็นอย่างไรก็รู้ไปตามนั้นเท่านั้นเองหรือถ้าดูตรงๆไม่ออกก็อย่าตกใจลองนึกดูเถิดว่าความรู้สึกของเราในขณะนี้กับความรู้สึกก่อนหน้านี้เหมือนกันไหมเช่นเมื่อกี้รู้สึกงงๆตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจเมื่อกี้นี้ฟุ้งซ่านต อนนี้เริ่มจะสงบเป็นต้นหัดตามสังเกตด้วยการเปรียบเทียบความรู้สึกเสมอๆไม่นานก็จะรู้จักสภาวะธรรมในฝ่ายนามธรรมได้ตั้งมากมาย ข้อธรรมจากบทความการรู้จักสภาวะธรรมคือรูปหรือนามนี่แหละจะเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเองโดยไม่เจือด้วยโลภเจตนาหรือความอยากจะให้สติเกิดขึ้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ